Kolinta yaaba ati liel diam piga. Mini polo ntundi yi kelma kristi yu mili len odding mpo, meni yu an dingi yi siga, ama ya fwa len yi ntiende paro yipo. To, miya yi ke inya chwa yi kani, yinda tiende yara mba teni min ya pia yipo ke mabanga. Nwaka lifiri min mabini bini tiyamba yaabi nwaka tintiende yara yi siga mwabini sarbi nwa mama. Baka tiyeni sarba, ti tiyeni botwabu, nane bini sarbi tiyeni mama. Kan matin togore ti yibaramba len yato tiyari na tiye bini sarbi yare. Ti tiye yato tiyari mpia uti yun paru, yun firke bwolne yibari kampari. Ti gule, ya marma bwoli kuli len tiyanti ya japare yaren fiki yye uti yun banan po kuli. Tugo chuke dar ayanti yana kurke ngan tuoke ya huwa kristi. Tego bone ke ba chuo yem kuli yi tuo ma ya dar chain ya yonu dir mane lantie mama momwan nulo ba ya nwa ke otie kristi yua wan ya tiane ke temba motie kristi ya ba nan wan tie kristi yua mam o diro den dine le bali ke min tori yi yesu ali ga o san war minni la tie ke mungul yi ka ba ke mangam pa la bar po ke pen waamu fe ke tiane le po mi bwa la ya tien nane mbwa ki jien yi len tla yen. Bini tiyamba mar mama ki yeni. Polo tla piyali mbaben li len uparu. Ama o ya yeti siga wani o te tarmo o mama mo ki piyafuoma. Ya ban yeni yeni infame li ne. Ti ufwa len yi ki mar mama ti tla ni. Ti bon tiyan kar mo ba te yene. Ti mba ye yi siga ya yonu. Te kantwo ke biigti yula ke dan leni bini tiyamba yaabem pagbi yula. Ama ban biigbi yula leni ban be bayabon biye kala, leni ban bon bi yula leni bi yab yeni baatye yan fuma. Tembo wani, kan pagti yula leni ya tuwen limpendi uti yun bilti po ya banlu. Te ba pagti yula leni wan bilti po ya banlu, yuan punti usanu ke te pundi halikan. Ti yaadem pundi kani, tin parti yula mam yene be ba pendi amala ati yene kelmat den pondi kane ke wange kristi la bar hamo ti pendi te banlu ti parti yula lene ne toba ya tuna tin sun yar mo tie ke yidan dan le ti diro po ya pugure ke ti tuan li sir moko ba pugni ke wa oti no beti po ya banlu tin go sun yar tie ke pendi diema ke swa li moko ke ba ya wange o la bar hamo ya diema ye liga kada mangta para din utinu bili ni topo na kane kaba kwa swane likan. Lawani nani landia mama. Yuamba jingno yuri wan jingli odironi. Kelma laati ya nilo ntien o yuli siyeri kaba ba odiron sa wupo imomwani. Ama odiron tien yuaya po siyeri mba ba wan sa wupo momwani.